seara asta fiesta e a ta. Și muzica se ceapă și ea latino, party balance, cu veselie gustă distracția. Hai dansează pe ritmuri latine, muzica se cânte, dansează alături de mine. Hai dansează, dansați cu tot, viața e frumoasă, nu ține cont de noroc. Thank you. cum de uitat iubirea mea, cum stai în brațele altuia, pentru ce m-ai lăsat? Noaptea pe străzi eu rătăcesc, te caut și nu te găsesc, pentru ce m-ai lăsat? Dar tu ești viața mea, mor și nu te pot uita, ca tine în viață nu e alta. Tu ești viața mea, nu te pot uita, ca tine în lume nu e niciuna. Știi că te-am iubit prea mult și mă întreb cum de putut să mă las singur pierdut. Ai, te blestem să nu-ți gătesc liniștea, să nu pot dormi noaptea în brațele altuia. Știi că te-am iubit prea mult și mă întreb cum de-ai putut să mă las singur pierdut. Te blestem să nu-ți găsești liniștea, să nu pot dormi noaptea în brațele altuia. Noaptea pe străzi eu rătăcesc, te caut și nu te găsesc, pentru ce m-ai lăsat? Indiferent ce s-a întâmplat, eu sunt singurul tău bărbat, te iubesc adevărat. Dar tu ești oață și ești lea și mi-ai secat inima, pentru tine-mi dau viața. Tu ești oață și ești rea și mi-ai secat inima, tu ești toată fericirea mea. Știi că te iubesc prea mult și mă întreb cum de-ai putut să mă las singur pierdut. Te blestem să nu-ți găsești liniștea, să nu poți dormi noaptea în brațul meu altuia. Știi că te-am iubit prea mult și mă întreb cum de-ai putut să mă las singur pierdut. Te blestem să nu-ți găsești liniștea, să nu poți dormi noaptea în brațele altuia. Da, știi că te-am iubit prea mult și mă întreb cum de-ai putut să mă las singur pierdut. Te blestem să nu-ți găsești liniștea, să nu poți dormi noaptea în brațele altuia. Yes! fie, faci mereu supărat, să nu te întreb unde ai stat. Bărbate, m-am săturat, vii acasă, nu mai beat. Te faci mereu supărat și nu te întreb unde ai stat. Of, of, of, ce să mă fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Of, of, of, ce să mă fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Bărbate, mi-ai dat viața, să mă lași băutura, că de la o vreme încoace băutura iară-ți place. Bărbate, mi-ai dat viața, să mă lași băutura, că de la o vreme încoace băutura iară-ți place. Of, of, of, ce să mă fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Of, of, of, ce să mă fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce să fac cu tine. Amantă, doar când dormi mă iei în brațe și îmi spui vorbe frumoase. Nici de copii nu-ți mai pasă, cred că ți-ai făcut amantă, doar când dormi în brațe și îmi spui vorbe frumoase. Of, of, of, ce să mai fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, ce vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Of, of, of, ce să mai fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Of, of, of, ce să mai fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Of, of, of, ce să mai fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Of, of, of, ce să mai fac, bărbate, mi-ai dat de cap. Of, of, of, și vai de mine, nu știu ce mă fac cu tine. Of, of, of, of, of, of, of, bărbate, mi-ai dat de cap. Inima pe foc, am pus suflet, n-am greșit. Mereu tu m-ai păcălit. Am pus inima pe foc și tu nu m-ai iubit deloc. Dacă tu vrei ca să mă iubești, nu mai ai putere să mă cucerești. Pleacă unde-i vrea, nu te mai iubesc. Și de tine, fată, am să mă lipsesc. Chiar dacă tu vrei ca să mă iubești, nu mai ai putere să mă cucerești. Dacă unde-i vrea, nu te mai iubesc. Și de tine, fată, am să mă lipsesc. Soare și pe strada mea. Chiar dacă tu vrei ca să cerești. Dacă unde vrea, nu te mai iubesc. Și de tine, fată, am să mă lipsesc. Dacă unde vrea, nu mai ești a mea. Dă-mi secat inima. Chiar dacă tu vrei ca să mă iubești, nu mai ai putere să mă cucerești. Tu ești viața mea, alinarea mea.

Potrivi la ei să joace pe masă, că n-au ce să-mi facă, sunt de viță aleasă. Hai nevastă, joacă, joacă, ca să rog toți banii, mișcă bine din buric să moară dușmanii. Hai nevastă, joacă bine, că dușmanilor le e frică să-și miște, că sunt așul lor. Hai nevastă, joacă, joacă, ca să rog toți banii, mișcă bine din buric să moară dușmanii. Hai nevastă, joacă bine, că dușmanilor le e frică să-și miște, că sunt așul lor. Această melodie este dedicată sponsorului meu, Ion Petrișor. Sunt băiat cu minte și am noroc de bani, dacă merge treaba, eu fac dușmani. Nu mă uit la ei și nu am cabar, că în seara asta nu am adversar. Hai nevastă, joacă, joacă, ca să arunc toți banii, mișcă bine din buric să moară dușmanii. Hai nevastă, joacă bine, că dușmanilor de e frică să-și miște, că sunt nașul lor. Hai nevastă, joacă, joacă, ca să arunc toți banii, mișcă bine din buric să moară dușmanii. Hai nevastă, joacă bine, că dușmanilor te e frică să-și miște, că sunt nașul lor. Și miște, că sunt nașul lor. Hai nevastă, joacă, joacă, ca să arunc toți banii, mișcă bine din buric să moară dușmanii. Hai nevastă, joacă bine, că dușmanilor le e frică să-și miște, că sunt nașul lor. Hai nevastă, joacă, joacă, ca să arunc toți banii, mișcă bine din buric să moară dușmanii. Hai nevastă, toată viața nevastă am muncit, dar acum sunt bătrân și tare obosit. Și vor nevastă cu suflet un păcat, că îl las în viață cu rost al meu băiat. Nu că mă laud, frate, dar îmi este lei, cât este de mic e tare șmecherii. La lilui nu e altul ca el, of ce mă mai mândresc că am un băiețel. Eu m-am rugat, Doamne, la tine zi și noapte, ca să-mi dai, Doamne, sănătate. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat și pentru mine ești mare împărat. Eu m-am rugat, Doamne, la tine zi și noapte, ca să-mi dai, Doamne, sănătate. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat, tu pentru mine ești mare împărat. Că prea mult în viață ai tras pentru mine, și bune și rele, măi nevastă, mi-ai fost tare credincioasă. Stai nevastă jos, stai și tu lângă mine, că prea mult în viață ai tras pentru mine, și bune și rele, măi nevastă, mi-ai fost tare credincioasă. Eu m-am rugat, Doamne, la tine zi și noapte, ca să-i dai, Doamne, sănătate. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat, tu pentru mine ești mare împărat. Eu m-am rugat, Doamne, zi și noapte, ca să-i dai sănătate. Și îți mulțumesc că acum sunt bătrân și tare obosit și mor nevastă cu sufletul împăcat, că îl las în viață cu rospal meu băiat. În viața nevastă am muncit, acum sunt bătrân și tare obosit și mor nevastă cu sufletul împăcat, că îl las în viață cu rospal meu băiat. Eu m-am rugat, Doamne, la tine zi și noapte, să-i dai, Doamne, sănătate. Și-ți mulțumesc că m-ai ascultat, tu pentru mine ești mare împărat. Eu m-am rugat, Doamne, la tine zi și noapte, ca să-i dai sănătate. Și-ți mulțumesc că m-ai ascultat, tu pentru mine ești mare împărat. alcova. Nevastă dragă, nevastă, mai las un colo de ceată, că la femei nu am fost, nu mă vezi că sunt de-ar mor. Nevastă dragă, nevastă, mai las un colo de ceată, că la femei nu am fost, nu mă vezi că sunt de-ar mor. Nevastă, mă jur pe viața mea, dacă am fost la vreuna, de copii să nu mi-a dejurat, nu mă jur că-s vinovat. Nevastă, mă jur pe viața mea, dacă am fost la vruna, de copii să nu-mi dai de judat, nu mă jur că-s vinovat. Nu mă jur că-s vinovat.